na mkeo dada yako ndio waliopinga na watoto wampata shangazi yao wanampata baba yao mdogo ndiye aliyepinga kazi yake sio kazi ndogo unalea wewe kutengeneza wala haribu wako zaidi ya kumi lazima upate msaada kwa Allah tabaraka wa taala kama alivyoomba Nabiullahi Suleiman pale alipomwelekea Allah tabaraka wa taala juu ya neema alivyompa akasema rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati Suleiman alayhi salam alimuomba Allah akamuomba Allah katika yale aliyomuomba rabbi awzi'ni mola yangu ninakuomba niwezeshe mimi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya niweze kuzishukuru neema zako ambazo umenineemesha wa ala walidayya na neema ambazo umewaneemesha wazazi wangu na pia niwezeshe niwashukuru wazazi wangu lakini pia wa an a'mala salihan tardahu niwezeshe kuyafanya matendo mazuri matendo mema ambayo wewe Allah unayaridhia kisha akamwambia wa aslih li fi dhurriyyati nitengenezee kizazi changu nirekebishie watoto wangu na kizazi changu lazima muombe Allah subhanahu wa ta'ala akasema inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin nimetubia kwako na mimi ni katika Uislamu lazima umuombe Allah mara kwa mara waombee watoto wako kwa Allah mara kwa mara nalo usichoke kuomba mara moja la jalia katika taratibu zako kumkusisha katika maombi yako mkeo kumkusisha katika maombi yako watoto wako ndugu zako fitina ni kubwa na malezi yametawanyika katika namna nyingi na malezi mabaya yanapendwa zaidi kuliko malezi mazuri lakini pia watu wazima wanahitaji kulelewa watu wazima wanahitaji kulelewa na wanalelewa na maduati na ulama walimu wana kazi ya kuwalea watu lazima wawe wao ni mifano mizuri kwa jamii lazima wajitume kujiondoa katika dosari walizokuwa nazo na kasoro walizokuwa nazo zile ambazo wameashiriwa na watu kuwa wako nazo pili jamii iweze kutengenezeka na sehemu ya kwanza ya Islam huwezi kuanza kutengeneza wewe kwa kuutengeneza mwili wa mtoto wako ili awe mnene au miili ya waumini wako wawe na mazoezi mazuri wakati nyoyo zao zimekufa kwa Islamu ya kwanza ni Islamu ya kulub ni kutengeneza nyoyo za watoto za wanaokuzunguka kumwelekea Allah tabaraka wa taala nikuja katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir katika Sahih al-Bukhari pia katika Muslim Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema ala wa inna al-jasad mudgha sikilizeni mfahamu katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama idha salahat salaha al-jasad kullu kipande hiko cha nyama kikitengamaa basi mwili wote utatengamaa wa idha fatarat na kikiharibika kipande hiko cha nyama mwili wote umeharibika ala wa hiya al-qalb fahamuni kipande hicho cha nyama ni moyo kwa sehemu ya kwanza ya Islam ni kutengeneza moyo kabla ya kuangalia mtoto wako amekonda au ameneleka moyo wa mtoto wako unauonaje anashiriki katika mambo ya kheri mke wako anashiriki anakufa katika mambo ya kheri rafiki yako anakufa katika mambo ya kheri wewe mwenyewe unakufa katika mambo ya kheri au mambo ya shari na moyo unatengenezwa na maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala moyo hautengenezwi na vitu vingine mbalimbali ambavyo watu wanafikiria lazima kila mmoja ajue umuhimu kushughulika na familia yake mke wake na watoto wake na wale wanaomzunguka katika familia kwa sababu

na hakuipata hiyo dunia ila kwa kiwango alichoandikiwa na Allahu tabaraka wa taala. Ushaandikiwa, ukisoma utakuwa tajiri, usiposoma utakuwa tajiri. Ukitaka wapi utakuwa tajiri, usipotaka utakuwa tajiri. Au hamwajui? Bwana wengi matajiri wakubwa hawaji kuandika. Nani hadi kusoma kizungu wala kiarabu? Ufanya kazi yake wote una degree 2, 3, ngapi? Yeye hadi leo anaendesha maisha yao. Anawasimamisha na kuwakalisha. Kwa sababu razaki ni Allah tabarak wa taala. Aliyeandikiwa atakuwa chini, atakuwa chini tu. Yeye aliyeandikiwa atakuwa juu, atakuwa juu na hakuna wa kumshusha. ثم كتب صلى الله عليه وآله وسلم ومن كانت الآخرة نيته يقول يا ماي أخيرا لو تكون قصد يوياك قريني أنا إذا قريني أنا أوزا قريني أنا نموها قريني أنا توكا على شبوليش الآخرة ياك بي أسرعات في أسباب يكون واربي آخرة ياك كذيات في أسباب يكون واربي آخرة ياك إن قمدية دنيا ياك أنا ينجمية نقول يكا سمام أنا آخرة ياك دنيا أبو إنا هاربين كما إنا كاساسا غويو ثم نسيما جمع الله عليه أمره الله نمتصنين يا مبوياتي بلا فانجسة شغلزاتي نقول لفانجوياتي أشي ينغوزي نوغوزيكا هذا هراسة الوانشة وجعل غناه في قلبي لا أولا موتيه تجيري تتك مواكي نسالي لك أنت مويا لكي سوزوتي ومونا أنا فراحتي نسالي هنا يتكالي ولا تكتيك ولا تشوتي هم يقفانك لكن هل هراك لمايشة أنا كوين لك وشوت ولا شوما هل هراك لمايشة وتجيري واقف وقلنا يا مويا وكان شكوا هاي وكان فنيك تتك مرفراك سالي وكان قليلا نجينك kisangatuni huko gorofa tatu anakwenda na wewe rafiki yako wale humsikia na kufarisha kwa umekulia kabisa na wajua hivi leo ukitangulizwa ukajenga msikiti au madrasa ingekuwa kheri zaidi yule wanyengea watoto wako tu bwana ukipo anagombana wote hapo kila mmoja atataka flow ya kwanza yake gesi mwingine flow ya pili aweke baa mwingine flow ya tatu afanye msikiti watashibi watoto wako watoto wako wote wazungu ila kuwaje mawazo yake na mawazo yako tofauti hamfanani siku ya pili kumpelekea. Manasa utajiri wako uko moyoni. Ukiweka marumaru kaka ni dalali akiingia kwako anaona kawaida tu. Kwa sababu marumaru mwisho wake kaburini. Hamna lolote. Kwa hiyo dunia haishughulishi au mwekea utajiri ndani ya moyo wake. Wajala bilahu fi qalbi. Allah mwekea utajiri ndani ya moyo wake. Hana tamaa na chamfu. Na hamuona yupo Muislamu zake amekaa alhamdulillah kupata kwa ndugu yangu ndio kupata kwangu kupata tatizo atanisaidia ndugu yangu hana hasadi. Allah kamwekea utajiri ndani ya moyo wake kisha Mtume anasema wataati fi dunya wa hiya rafima alafu dunia itakuwa inamjia haraka. Yeye hana haraka nayo hana kufa na dunia. Dunia inamjia inamjia biashara anajiweka kwenye mizani. Allah anamtuma anapenda ama hawapendi? Hawapendi peleka misukuli na kuzia bila hizi hapana sitaki sasa kukopesha sitaki biashara yako nenda kwa sababu kesho inaangamia inamuharibia dunia yake au inamuharibia akhera yake. Haya ni malezi ya kiimani. Kumlea mke wako, kumlea mtoto wako, watambue razaki ni Allahu tabaraka wa taala. Mwambie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa na Abdullah ibn Abbas katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad al-Tirmidhi na wengineo, Mtume alikuwa na Abdullah ibn Abbas anamwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat. Kijana, mimi nakufundisha maneno. Ewe kijana, nakufundisha maneno. Sikiliza vizuri. Ihfadillah yahfadhuka. Ya kwanza nakufundisha kuhifadhi Allah, na Allah atakuhifadhi. Sehemu ya kwanza ya malezi kwa mke, kwa mtoto, kwa yule unayemlea ni wewe kumfungamanisha moyo wake na Allahu tabaraka wa taala. Mtume anamwambia Ibn Abbas ihfadhi Allah tajidhu tujahaka, muhifadhi Allah utampata pamoja nawe. Ukimuhifadhi Allah atakuhifadhi, atahifadhi nyumba yako, atahifadhi maisha yako, atahifadhi shughuli zako. Watakuja watu kwa ajili ya kukuibia, watagomba na wenyewe. Mmoja atachukua, ukichukua utamwambia mpaka wanawake unagombana wao kwa wao. Allah anakuhifadhia mali yako, Allah atahifadhi kizazi chako, Allah atahifadhi shughuli zako, Allah atahifadhi familia yako. Angalia katika sura Al-Kahfi, wakati Shidri yuko na Musa katika safari yao, umefika mahala wakaukuta ukuta unaanguka wa nyumba, na wao washanyimwa ugeni, hawajakaribishwa katika mji, na wao ni wageni pamoja, wamenyimwa ugeni katika mji ule, hawakupokelewa. Hivi anauona ukuta unaanguka, anaanza kazi ya kujenga ukuta. Musa amwambia, lau shita latakhadhta alaihi ajra, mbona unafanya haraka mwenzangu? Watu hawana wema hawa. Kama ungelitaka wao kujenga ukuta huu, si ungeambiwa kuliza watu utafanya kazi bure sisi? Hakidi anamwambia, hadha firaku baini wa baina, basi mwenzangu, huu ndio mwisho wa biashara yetu. Safari yetu mimi na wewe imeishia hapa. Utengano baina ya mimi na wewe hapa ndio mwisho. Unafika mitawili ma lam tastati alayhi sabra, sasa nitakuli via tafsiri ya yale unashindwa kuvumilia. Kamuuliza la kwanza, kamuuliza la pili, amuuliza la tatu, anamwambia wa amma aljidaru, ama ukuta niliojenga, fakana ni ghulamaini yatimaini fi madina, ulikuwa ni ukuta wa watoto wawili mayatima katika mji huo. Wakana abuhuma salih, baba yao alikuwa ni mtu mwema. Uwema wa baba, vitoto vidogo, jamii mbaya ina dhulma, baba ameona hawezi kumkabidhi yeyote mali yake, watalia watoto wake, kaitisha chini ya ukuta, amezika ukuta unaanguka. Allah alamleta mje na kuja kujenga ukuta. Utabomoka nini ukuta huu? Watoto washapata malezi, wanajua sasa. Watajuaje? Duniani mwenye baba wao wote ndio huyo atakayewaambia watoto kitaini kufanya. Wala hakuna haja ya kumzatishwa, kwa sababu Mrabbi yuko Allah tabaraka wa taala. Sasa mtu ukiwa mwema, familia yako utaelewa katika malezi mema. Allah atakuhifadhi wewe, atahifadhi heshima yako, atahifadhi kizazi chako, atahifadhi mali yako. Tuma namwambia Ibn Abbas, ukimhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Idha saalta fasalillah, ukiomba sioke kwa watu, muombe Allah. Kwa sababu ukimuomba Allah halafu ukaja kwangu mimi, hata kama chapi nitakupa tu, kwa sababu yule aliyenipa na akaniumba ndio aliyeniamrisha nikupe. Ni mara ngapi mko nakwenda kwa mtu bakhili kupindukia? Hebu ana nina shilingi 15,000 hapo. Hebu naomba. Kwa mbona ingiza mkono kwenye koti, anachukua 15,000 anakupa kushoto. Sisi kwani mpaka nikampe yule jamani? Anakuja kuuliza ushakwenda zako wewe, na hawezi kukuita kukuomba ile pesa. Niulize kwa nini nakupa na kuvote na kunyima? Na wewe wakati unakwenda kuomba, hauna hakika kama utapewa. Wajua ni jamaa hatutoni. Sasa kenda wapi? Nenda huko huko. Unafika kwake, wewe ana shilingi 15,000 hapo. Hakuulizi za nini, wala unapeleka watu, wewe unipatia nini? Anaingiza mkono mfoni, anakufa. Kwa nini anakufa? Kwa nini anakufa? Na unamjua sasa ubakini, kwa nini? Na Arabu wasema, hali ya juzu mbakini. Hawezi kuwa mkarimu bakini. Maka yana desturi ya ukarimu. Lakini Allah akamwamrisha kupe. Wasema Waarabu katika maneno yao, la tasalanna bunayya adam haja, usimuombe mwanadamu shida yako. Wasal alladhi abwabuhu la tutjamu, muombe yule ambaye milango yake haina pazia. Arabu yaghdabu in tarakta sualahu, au anakasirika unapoacha kumuomba. Wabunayya adam inna yusfal yaghdabu, kwa mwanadamu akiombwa anakasirika. Baba yako ana haki kukuhudumia, muombe mara moja mara mbili, sio kila siku. Anamwambia haya inatosha, acha kuomba omba. Nikamuombe nani? Na wewe ndo babangu. Ndio sifa mwanadamu, tendi kuombwa. Muombe mara moja, mwache kumzike. Sasa Allah muombe, anatenda kuombwa. Wamwelekeza mwanao wa kumuomba ni Allah. Mtume amwambia Ibn Abbas, wakati huo mtume yuko hai na Ibn Abbas kitoto kidogo, hakijafika miaka 12. Kidogo lengo tusubishe sisi umma wake ni mengi ya kuzungumza, na mlango wa malezi ni mlango mpana. Lakini islahi ya kwanza ni islahi ya akida za watoto wetu na wake zetu na sisi wenyewe, kuzifungamanisha nyoyo zetu ziwe karibu na Allahu tabaraka wa taala, Ukiambiwa au anasema, uwe makini kuliko ukiambiwa makusudi amesema. Uwe makini kuliko kuambiwa mkuu wako wa mkoa akasema. Amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyanui mdomo wako. Sema Mtume basi. Seridhika, nyamaza hivyo hivyo. Seridhika, tekeleza hivyo hivyo. Kwa nini tekeleza? Amesema Mtume. Hakusema ila kaamrishwa na Allah tabarak wa taala asema. Sasa kuzinaa zetu za wake zetu za watoto wetu za wale tunaoolea kuzifungamanisha kuwa karibu na Allah tabaraka wa taala, atuhakikishe Allah tabaraka wa taala atuongoze sisi na familia zetu na atujalie kuwa katika waja wake waliokuwa wema. Wa sallallahu wasallim wa barika ala nabiina Muhammadin wa alihi wasahbihi.